HD, taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 czerwca, jest 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Idę do sądu, będę walczył o swoją godność, zapowiada senator Grupski. Śledczy zarzucają mu popełnienie 4 przestępstw. Komisja weryfikacyjna do spraw warszawskiej reprywatyzacji podsumowuje pierwszy rok swojej działalności. Od jutra obowiązuje zakaz sprzedaży kotłów słabej jakości. Senator PO Maciej Grupski odpiera zarzuty, które znalazły się w akcie oskarżenia skierowanym dziś przez Prokuraturę Krajową do Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście. Śledczy zarzucili mu popełnienie 4 przestępstw. Jedno miało być związane z ujawnieniem znajomemu biznesmenowi tajnych informacji o przetargu na sprzęt dla wojska opiewającym na prawie 22 miliony złotych. Pozostałe dotyczą złożenia fałszywych oświadczeń majątkowych. Te ostatnie senator traktuje jako pomyłki. Odpiera też zarzut pierwszy. Według prokuratury ja miałem ustawiać wojskowy przetarg na symulator. Nie zgadzam się kompletnie z tą rzeczą. Ja walczyłem o najlepszy symulator dla polskiego wojska, żeby ten symulator zafunkcjonował. Polska armia zachowywała się i MON skandalicznie w tej sprawie. Nie mam sobie nic do zarzucenia. Idę do sądu, będę walczył o swoją godność. Na pociągnięcie senatora Macieja Grupskiego do odpowiedzialności karnej zgodził się parlament. Senator zrzekł się immunitetu. Komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji warszawskich nieruchomości podsumowuje rok działalności. Do tej pory przeprowadzono 27 publicznych rozpraw, 23 dotyczyły konkretnych adresów. Komisja weryfikacyjna, jak powstawała, to miała mieć sobie dwie najważniejsze funkcje. Jedna funkcja to jest funkcja taka typowo śledcza, czyli na początku w ogóle miała być komisją śledczą, czyli nie miała mieć w ogóle tej części wykonawczej, tylko miała mieć za zadanie odkrywać różne mechanizmy i systemy związane z wyprowadzaniem pieniędzy z działalnością mafii reprywatyzacyjnej. To była pierwsza funkcja, czyli ta śledcza, i ta druga funkcja, to znaczy funkcja wykonawcza. Według wyliczeń szefa komisji Patryka Jakiego w ciągu minionych 12 miesięcy udało się unieważnić reprywatyzację nieruchomości wartych łącznie prawie 700 milionów złotych. Nie było wybitniejszego sportowca w historii naszego sportu niż Irena Szewińska, uważa Andrzej Persson, dziennikarz sportowy i były rzecznik Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wybitna lekkoatletka i działaczka sportowa zmarła w nocy w wieku 72 lat. Straciliśmy wielką gwiazdę sportu, mówi Andrzej Persson. Polkę, którą cały czas świat będzie wymieniał jako jedną z najwybitniejszych z tego narodu. Mówimy czasami tak trochę z pewnym dystansem, sport to jest umowna zabawa, to nie jest prawdziwe życie, to jest gra. Pewnie tak jest, ale jak ktoś to robi tak wspaniale i całe oczy świata są na niego skierowane, no to jest więcej niż sport. Irena Szewińska była 3-krotną mistrzynią olimpijską i 5-krotną mistrzynią Europy. Specjalizowała się w biegach sprinterskich i skoków dal. 4-krotnie zwyciężyła plebiscyt przeglądu sportowego na najlepszego sportowca Polski. W 1974 roku została uznana za najlepszą sportsmenkę świata w plebiscycie agencji UPI. Po zakończeniu kariery sportowej aktywnie działała w Polskim Komitecie Olimpijskim i Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim. W szczecińskiej stoczni Gryfia trwają poszukiwania mężczyzny, który wpadł do wody razem z wózkiem akumulatorowym, który obsługiwał. W poszukiwaniach uczestniczą strażacy i wezwani na pomoc nurkowie. Koniec z kotłami słabej jakości. Od jutra już nie kupimy kopciuchów. Ich sprzedaży zabrania rozporządzenie dla kotłów, które weszło w życie w ubiegłym roku. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zapowiada także działania, które zapobiegną nielegalnemu handlowi kotłami niespełniającymi norm emisyjnych. Marta Szulborska. Jak mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, założenia tego rozporządzenia mają na celu poprawę jakości powietrza w Polsce. Chcemy wyeliminować z rynku tak zwane kopciuchy. Kotły, w których można palić wszystkim śmieciem, odpadem węglowym, czymś, co jest przyczyną największą i podstawową fatalnej jakości powietrza w tych 33 najbardziej zanieczyszczonych miastach w Europie. Minister Emilewicz nie wyklucza, że zakaz sprzedaży kotłów słabej jakości w konsekwencji może doprowadzić do nielegalnego handlu urządzeniami, które nie spełniają wymaganych warunków emisyjnych. Dlatego już dzisiaj przygotowaliśmy uszczelniający projekt tego rozporządzenia, który wprowadziliśmy do wykazu prac Rady Ministrów, także w tym roku przed sezonem grzewczym na pewno ten rynek będzie stuprocentowo uszczelniony. Zgodnie z rozporządzeniem dla kotłów już od 1 października ubiegłego roku nie można było produkować urządzeń do ogrzewania, które nie spełniały wymogów emisyjnych klasy 5. Marta Szulborska, Polskie Radio.

Muzyki to nam dzisiaj nie zabraknie do godziny 15. Teraz 9 minut po 13. Dzień dobry z Parku Bogudzkiego w Katowicach. Agnieszka Szydłowska. Agnieszka Obszańska. Tutaj działa biuro w parku, co jest zapowiedzią i propozycją dla tych, którzy odpoczywają po festiwalowych dwóch dniach. Mogą do parku się wybrać i posłuchać muzyki. Towarzyszyć nam będzie przez najbliższą godzinę na antenie Toulouse Low Tracks, a potem ta muzyka się zmieni, a potem powiemy, w jaki sposób się zmieniła. Zapraszamy na to specjalne wydanie Radiowego Domu Kultury. Już za chwilę wszystko stanie się jasne. A teraz muzyka. Jest nagranie Mai Kleszcz, Odyseja, zapowiadające płytę obiecaną na jesieni. Maja Kleszcz w tej zupełnie innej niż znana nam do tej pory wersji retro futuro, jak opowiadała na naszej antenie w programie alternatywnym. No myślę, że za rok murowana kandydatka do występu na festiwalu Tauron, Nowa Muzyka Katowice. Dwa dni tego festiwalu, a zatem połowa za nami, na szczęście połowa przed nami. Chcemy zacząć od takiej impresji dźwiękowej z cyklu Przeżyjmy to razem, przeżyjmy to jeszcze raz, więc uwaga, uwaga, to będzie wieczór otwarcia tego festiwalu. Przenosimy się do sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Tak oto udało nam się przeżyć 90 minut koncertu Karla Craiga z muzykami Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w kilkadziesiąt sekund, a to wszystko dzięki pracy Michaliny Bieńko, która też do nas dołączyła. Dzień dobry. Dzień dobry. Nasza stażystka Radiowego Domu Kultury. Nie po raz pierwszy zresztą spotykamy się na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Ten koncert otwarcia wzbudził różnorodne opinie, tak należy powiedzieć, ale zakończył się. My o tym nie wiemy, bo wybiegłyśmy z Agnieszką Obszańską na spektakl do Muzeum Śląskiego. Owacją na stojąco i tańcami w tej jakże zaszczytnej sali. Tak, dokładnie. Niecodzienny to był widok. Cała sala Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia wypełniła się ludźmi, którzy tańczyli i uśmiechali się. Sam Karl Craig również tańczył. Szczęśliwcy w pierwszych rzędach mogli przybić piątkę z producentem, więc ostatnie wrażenie pozostało bardzo dobre. Amerykański producent, legenda dla wielu osób sceny elektronicznej, sceny techno, który już od wielu lat eksperymentuje z tą fuzją, czy też połączeniem pomiędzy elektroniką a tym, co daje orkiestra symfoniczna. Ten koncert no też symbolicznie otwiera festiwal, bo nie po raz pierwszy do takiej fuzji na festiwalu dochodzi, a festiwal od lat przyzwyczaił nas właśnie do tego, że jest na nim miejsce na wszystko. Lata temu, bo nawet o tym rozmawiałyśmy idąc tutaj do Parku Boguckiego z Agnieszką Obszańską, to była przede wszystkim elektronika. Mocny beat i wiadomo było, że festiwal Nowa Muzyka to jest festiwal, na którym się stoi i tańczy do setów DJ-skich. Teraz jest to festiwal prezentujący pełne spektrum muzyki, często w tak trudnych odmianach, jak wczorajszy koncert zespołu Sauté, który wciągnął mnie niesłychanie i był dla mnie wydarzeniem, ale trzeba też jasno powiedzieć, że dla wielu osób okazał się ponad siły i publiczność szybciutko uciekała z sali, nie mogąc znieść tak awangardowej propozycji, którą ja uważam za idealną. Ja też uważam za fenomenalną. Zresztą to jest, myślę, fajne, że dokładnie na festiwalu, który kojarzy się z muzyką taneczną, bądź kojarzył się już, no bo przecież dochodzi nam jeszcze cała scena Carbon, Dance Friends, Carbons, ale ładne tutaj połączenie tak, mi powstało. Przecież tutaj też się pojawili i pojawiają muzycy trochę z innego rozdania niż elektroniczne. Sauté, myślę, ujął nasze serca i ujął też całe nasze ciało, bo była to taka muzyka, która potrafi pobudzić rzeczywiście wszystkie możliwe organy łącznie z umysłem. No i to są takie koncerty, z których być może niektórzy uciekają, ale wierni muzyce pozostali na miejscu. Co nie oznacza oczywiście, że wartościujemy w jakikolwiek sposób, bo emocje najważniejsze są po prostu podczas koncertów i tego kontaktu z muzykami. Zwłaszcza, że największa scena, główna scena festiwalowa przynosiła występy popularnych artystów, którzy otwierali się na publiczność i byli przez nią gorąco przyjmowani. Mam tu na myśli i Jordana Rakai, i Fever Ray w świetnej formie, i Muramasę. Pierwszy raz widziałam tego chłopaka na żywo. Jestem zachwycona tym, jak może producent swoją muzykę prezentować, jak się może uwijać, ile może wykorzystywać elementów na scenie. Plus miał fantastyczną wokalistkę. I na zakończenie dnia na tej głównej scenie pojawiła się Nosowska, która w tym solowym swoim wcieleniu bardzo przypomina aranżacyjnie, przywołując starsze utwory, to co znamy z tego najnowszego singla Ja Pas. Ja osobiście mam mieszane uczucia co do tej formuły i co do tego rodzaju elektroniki, ale wiem, że publiczność bardzo długo tam bawiła się i wiwatowała na rzecz artystki. Nie widziałyśmy oczywiście wszystkich koncertów wczoraj. Dwa udało nam się zarejestrować, więc na antenie Trójki pojawi się retransmisja. To oczywiście Jordan Rakai, ale także James Holden. Czytałam o tym koncercie, bo go nie widziałam na żywo, że wystąpił w sposób też świetny i że się podobało. To jeszcze szybko po waszym jednym typie z wczoraj. Mówię do Michaliny, do Agnieszki i biegniemy dalej z programem. Michalina? Ja na chwilę trafiłam na Fota i zadziwiłam się, że było to aż tak dobre. I no, przy Nosowskiej nie potrafię być obiektywna. Bo ją po prostu kochasz, tak? Tak. Ja oczywiście gdzieś ruszyłam ze wspomnieniami, ponieważ Flanger, który się tutaj pojawił, czyli Uwe Schmidt i Bernd Friedman w świetnej formie zeszli ze sceny, zeszli z piedestału i na scenie Red Bull stanęli na równi, ramię w ramię z publicznością. otworzyli tam te wszystkie swoje maszyny do robienia tych niesamowitych dźwięków, a ja jeszcze pamiętam, kiedy z Unsound on Tour, to było kilkanaście lat temu, byli w Łodzi. Och Boże, taka partyzancka, długie życie. Bo się rozpoczynają wspomnienia leśnych grzybów. Wspaniały flanger, chciałabym powiedzieć, i to był właśnie chyba taki najmocniejszy punkt dla mnie. To ja dołożę jeszcze taneczne szaleństwo z 47 Soul, czyli Palestyńczykami, którzy przyjechali tutaj do Katowic na scenę Carbon, wspomnianą przez Agnieszkę. I kończymy wspomnienia, lub też na razie zamykamy ten rozdział wspomnień, bo przed nami dwa dni festiwalu, a do tego mnóstwo propozycji, które wiążą się z tym czasem właśnie tutaj w Katowicach. Biuro Dźwięku w Parku Boguckim za naszymi plecami gra coraz mocniej, bo to jest muzyka do relaksowania się po dwóch dniach festiwalu. Fever Rayza grała na antenie. Wczoraj na festiwalu dla wielu osób to był idealny koncert. Ona i jej dziewczęca trupa, tak można byłoby określić ten performance, ale my teraz biegniemy do przodu, bo dzisiaj na festiwalu wyjątkowe wydarzenie. Tak, słyszymy teraz dźwięki w tle, ale ciekawe, jakie dźwięki pojawią się na chyba pierwszym spektaklu. Ja nie wiem, czy dobrze pamiętam, jaki pojawi się na festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Uran Uran to przedsięwzięcie wielu ludzi, bardzo dobrych w swojej profesji. Każdy z nich świetnie odpowiada za to, co robi na co dzień, a robią rzeczy arcyciekawe. Spektakl Uran Uran o godzinie 20 pojawi się tutaj w More Music Hall, tak się nazywa to miejsce, gdzie będziemy mogli spektakl zobaczyć. Ja zajrzałam dzisiaj na próbę, no i dorwałam tam gości. Zaczyna Wojciech Kucharczyk. Myślę, że jesteśmy, w tym momencie jeszcze nie, ale w trakcie spektaklu jesteśmy na planecie Uran-Uran, ale odwiedzamy też bardzo często naszą rodzimą planetę Ziemię. W jaką historię nas wprowadzicie? Wprowadzimy w historię Wszechświata. Opowiadamy o powstaniu Wszechświata, o powstaniu historii, o odkryciu ognia, o tym, co z odkrycia ognia wyniknęło, o powstaniu kultury, o rozwijaniu jej się i dochodzimy do czasów, w których znajdujemy się obecnie, kiedy wiele różnych wątków i kontekstów się ze sobą wymieszały i co z tego wynika dobrego i co z tego wynika kłopotliwego. Teraz jeden z bardzo ważnych elementów i nasze bohaterki tak naprawdę dzisiaj. Kasia Kulińska, cześć. Paulina Jaksim, bardzo mi miło. Wy poruszacie się po tej scenie i mówicie bez słów. Bez słów, ale za to uzupełniamy ten obraz, który pięknie Wojtek tutaj stworzył z kwartetem smyczkowym, ze swoim graniem na żywo oraz projekcją, która jest dla nas niesamowita, jest idealnym dopełnieniem naszego tańca. Pokazujemy tą historię na nasz sposób, na to jak my rozumiemy ewolucję z jakiegoś robaczka, z jakiejś głębiny oceanu do tego, kim jesteśmy dzisiaj, co robimy na festiwalu, jak pojmujemy muzykę, jak pojmujemy też modę. Jesteśmy tak skromnie w tym projekcie, ponieważ tu każda dziedzina sztuki jest na równi. Jak Wojtek do nas przyszedł z tą propozycją, to każdy z artystów, który jest zaangażowany w to działanie, ma swoją po prostu działkę, którą zrobił najlepiej jak potrafił. I to nie było tak, że ktoś nam coś nakazał, powiedział, że macie zrobić tak albo inaczej, tylko powiedział, słuchajcie, no mamy taki temat, zobaczcie, co wam z tego wyjdzie. Więc my siedziałyśmy na sali jeden dzień, drugi tydzień, miesiąc. No i tak sobie coś zaczęłyśmy tworzyć i po prostu zaczęło to się składać w jedną całość. Do tego mamy wspaniałe kostiumy zrobione przez Krystiana Szymczaka, które się pojawiały w trakcie prób, dawały nam dużo inspiracji. Oczywiście muzykę i na koniec, jak przyjechał Wojtek obejrzeć, pokazał nam wizualizację, to sobie pomyśleliśmy, wow, to jest po prostu jedna całość. Ale to była naprawdę sytuacja, jedna z niewielu w moim życiu, kiedy zdarzyło się tak, że my wszyscy byliśmy na równi. Każdy z nas ma coś do powiedzenia. Wiadomo, że Wojtek nami tutaj wszystkimi zawiaduje, ale czuję to, że jakbym poszła do Wojtka i powiedziała, ej Wojtek, ja bym chciała zrobić tak, to on by powiedział, dobra, ty tak czujesz, więc tak będzie. Więc czujemy się dodatkiem, być może każdy z nas się czuje dodatkiem, ale całość jesteśmy dzisiaj diamentem. Uran, Uran to struktura wieloelementowa spektaklu. To jest taka układanka. Wojtek, jakie jeszcze elementy na tą układankę się składają? Ja bym może wrócił do tego, co Paulina powiedziała przed momentem, że bardzo zależało, żeby w tym spektaklu pojawiła się maksymalna ilość wolności. Ja chciałem, żeby to wszystko się ze sobą w pewnym momencie zsynchronizowało, ale też wiedziałem, że wszyscy są tak bardzo emocjonalnie zaangażowani w ten projekt, że nam się to musi po prostu telepatycznie, online, na odległość, ale nam się to poskłada i tak się wydarzyło. Jakie jeszcze elementy? No taniec według mnie jest tutaj jednak najważniejszym elementem. Dzięki Wojtek. Nie, no naprawdę tak uważam. Aranże smyczkowe przygotował Piotr Steczek. Zaprosił do tego kwartetu dwie Zuzanny i Malwinę, więc jest to dosyć nietypowy kwartet. Jest tylko jeden mężczyzna i trzy kobiety. Bardzo mi się ta wizja podoba. I to, co Piotrek zrobił, jest niesamowite, bo jest kolejnym właśnie elementem, który powstawał gdzieś w kompletnie innym miejscu na mapie. I jak pod koniec pracy nad spektaklem zaczęliśmy wszystkie te elementy składać, ja byłem jedynym, który po kolei poznawał te wszystkie elementy. I mi to w głowie rosło i rosło. I ostatnim z elementów, który udało mi się poznać, był właśnie te smyczkowe aranże. Ja po prostu bardzo byłem wzruszony, jak to wszystko słyszałem. Myślę, że trzymamy nasze emocje i adrenalinę na ten ostatni moment tej premierowej eksplozji. No jeszcze Krystian Szymczak z świetnymi kostiumami, które pozwalają każdemu z biorących udział przeobrazić się w różne role w trakcie spektaklu. Wprowadziliśmy też coś, co nie jest zwyczajne dla kwartetów smyczkowych, czyli oni też biorą udział ruchowy, aktorski, nie tylko po prostu siedzą i grają z nut to, co pan aranż że chciał, żeby grali. Jeszcze Janek Dybała robi nam światło i opiekuje się projekcjami. No jeszcze nasz już słynny mastering reżyserski, który robi nasz przyjaciel Marcin Liber, znany reżyser teatralny i nie tylko. Serdecznie zapraszamy. Premierowy pokaz Uran Uran odbędzie się w sali More Music Hall na terenie MCK, na terenie festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy. Wpadajcie koniecznie. Wojciech Kucharczyk, Paulina Jaksim i Kasia Kulmińska dali się namówić na krótką rozmowę. Są teraz w próbach. Spektakl dzisiaj o godzinie 20. No, zapowiada się to intrygująco. I to jest światowa prapremiera tego spektaklu. Warto od razu przypomnieć, że każdy ma taki festiwal, jak sobie ułoży. Każdy ma inny festiwal i nie ma takiego momentu na festiwalu, aby nie dokonywać bolesnych wyborów. Więc albo spektakl Uran Uran, albo występ duetu Janka, który serdecznie polecam. Albo inne sceny, które także grają. W związku z tym nie ma takiej możliwości, aby nie spojrzeć sobie w oczy i nie podejmować wyborów. My biegniemy teraz dalej. Biegniemy w stronę zespołu, który pojawi się na festiwalu dzisiaj, czyli duetu Rasmentalizm. Yeah, yeah, yeah. Nie zacząłeś jeszcze, ej, ej. Czekasz na właściwy moment, moment. A czy to nie bezsens jest, jest. Jak stanie w kolejce, ej, ej. Babcia mówiła mi, wnuczku, w świat idź. Jak sam nie weźmiesz, nie dadzą ci nic. Każdy twój dzień to twój ostatni strzał. Całe stadiony śpiewają swój hymn. Chwilę przed za późno, chwilę po za wcześnie. Jak poczekam moment, nie dostanę nic. Zegam na zegarę, widzę piękną bestię. Jak poczekam moment, nie dostanę nic. Rozbić mnie ultra łatwo, zawsze lecę szkłem w dół jak iPhone. Nie zamienię się w twój Instagram. Orły nie kradną piór bażantom, czołgi nie kradną kontrabantom. Sorry, yeah. Jedyna matma jaką znam. Talent i praca dają hajs. Leniwe ci mają czas. Cały czas. Chwilę przed za późno, chwilę po za wcześnie. Jak poczekam moment, nie dostanę nic. Zerkam na zegarę, widzę piękną bestię. Jak poczekam moment, nie dostanę nic. Patrzą na mnie jakby mi chcieli wcisnąć ulotkę, a dziś mogę olać oferty za drobne. Młody Jan, więcej kasu i te finanse to pierd... Kwestia czasu, siedzę u ziomka, nie ma czasu. To ostatnia minutka, się wyczerpał zasób, co? Chwila po 15, telefony urywają się jak nienormalne. Jeez, fajnie chłopaki, że wam dałem ten kolor, wasze FB na nowo zapłoną, co? Nawet się nie wkręcam luz. Ja tylko latęcia i fruity loops. Mam rękę na gardle, jak jej choker. Studio goni mnie, deadline trochę. Gram, zwiedzam te miasta, sobie biorę tylko prowiant i buzi na drogę, Chwilę przed za późno, chwilę po za wcześnie. Jak poczekam moment, nie dostanę nic. Zerkam na zegarę, widzę piękną bestię. Jak poczekam moment, nie dostanę nic. Duet Transmentalizm dzisiaj na festiwalu Nowa Muzyka. W tym nagraniu gościnnie z O Co Chodzi, ale Janek już zagrał. O to chodzi, że jego koncert na festiwalu odbył się wczoraj. Naszym ostatnim tematem tutaj festiwalowym był teatr, więc trzymajmy się teatru, ale opuśćmy na chwilę Katowice. Przeniesiemy się do Sopotu. Tam na festiwalu Dwa Teatry jest Barbara Marcinik. Sponsorem festiwalu Dwa Teatry jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Partnerem festiwalu Dwa Teatry jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Na festiwal Dwa Teatry zaprasza miasto Sopot. Festiwal Dwa Teatry 2018. Dzień dobry, wietrzny Sopot pozdrawia Katowice na południu, zazwyczaj cieplej. Rozpoczynamy nasze relacje w drugim dniu 18. Festiwalu Dwa Teatry. Wśród 27 słuchowisk prezentowanych w konkursie radiowym są, podobnie jak w przypadku pozostałych programów Polskiego Radia, 4 słuchowiska. Za nami już 2 przesłuchania naszych propozycji, 2 form. Uwaga, eksperymentalnych. Dzisiaj o 10:00 przy pełnej widowni zaprezentowaliśmy Pewnego dnia wszystko to zmieści się w mniejszej torebce Małgorzaty Wdowik. Po raz pierwszy w historii festiwalu mieliśmy silent disco, czyli odbieraliśmy dźwięk za pomocą słuchawek. Więcej na ten temat jutro w magazynie Bardzo Kulturalnym, a wczoraj otwieraliśmy nasze prezentacje fenomenalnym słuchowiskiem Małgorzaty Żerwę z Radia Gdańsk i Davida Zein-Majerowica pod tytułem Wojna Światów 2050. Małgorzata jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaprezentowali Państwo słuchowisko, które no, nie mieści się nawet w najmniejszej torebce, czyli szufladce. Ani to fabuła, ani nie ma tam dialogów. Są za to autentyczne głosy Stanisława Lema, szefa think tanku. Hallo? Szefa think tanku George'a Friedmana. No, całość zaczyna ikona światowego radia Orson Welles z... Hallo? Z Wojny Światów. Mamy jakieś przerwy w zwrotnej, ale wszystko jest w porządku. W tym sensie jest to dokument, Małgorzato. Warstwa dokumentalna jest istotna w tym słuchowisku, ale tak naprawdę wszystko jest fikcją, a nawet science fiction. Tak, ponieważ narodziło się w głowie George'a Friedmana, który przewidział przyszłość świata, przyszłość cywilizacji. przewidział taką przyszłość, która nam się nie mieściła w głowie, ani Davidowi, ani tym bardziej mnie, gdyż wojnę światów 2050 wygrała, uwaga, uwaga, Polska. Tak, tak, i wygra, na dekady, w przyszłości wygra, tak? W 50 roku, kiedy głowie już Friedmana. Nas nie będzie, tak. Mhm. Ale oczywiście to wydało nam się dość absurdalne. Niemniej jednak George Friedman, z którym wywiad w Szwajcarii, bo tam się udało go znaleźć, zrobił David, wszystko nam to wszystko wytłumaczył. Dlaczego, jak to będzie. No jest w końcu politologiem, futurologiem, think tankiem i opracowuje takie rozmaite wersje. Oczywiście to było w 2009 roku, kiedy wydał swoją książkę na temat tej przyszłości, której znaczny fragment dotyczy Polski jako mocarstwa, które przy pomocy technologii amerykańskiej wygra wojnę światów. Ale cóż to za wojna, proszę Państwa? My teraz jesteśmy w Sopocie, pełnym ludzi, dźwięków, gwaru, tego wiatru, który wyje nam tutaj nad głowami. Ale świat, który zostanie po wojnie światów 2050, czyli w okolicach mniej więcej XXI wieku, będzie pozbawiony wszystkiego. Przeżyją tylko insekty. Tak, no i to jest przekaz z jednej strony groteskowy, z drugiej strony katastroficzny. Trudno w to naturalnie uwierzyć, ale nie zapominajmy, że to jest teatr. Teatr Polskiego Radia zrealizował w końcu i są oczywiście aktorzy. Nie ma dialogów, ale są aktorzy, czyli fantastyczna Dorota Stenka, przepraszam bardzo, Danuta Stenka i świetny Andrzej Mastalerz. Andrzej czyta teksty z takiego eseju Stanisława Lema, Broń XXI wieku. Natomiast Danuta jest i tłumaczką, bo przecież tłumaczy George'a Friedmana z języka angielskiego. W tej roli występuje. W tej roli, ale również komentatorką i to ona prowadzi całą tę linię dramaturgiczną, bo oczywiście to słuchowisko, jak powiedziałaś, jest nietypowe, bo to jest rodzaj takiej hybrydy. Natomiast no, ma swoją dramaturgię, bo te wszystkie lata i te wszystkie zjawiska, które się w nim pojawiają, są właśnie scenariuszowo tak poprowadzone, że Danuta Stenka opowiada nam po prostu, co było, co będzie i jak to wszystko wygląda z perspektywy nas, autorów. Co może bardzo zainteresować Katowice i Radiowy Dom Kultury, jest tam również fantastyczna, współczesna, bardzo dobra, rzeczywiście świetnie wymyślona muzyka. Muzykę napisał Dominik Maldoni, on współpracował, był też dyrektorem Teatru Narodowego w Londynie muzycznym. Pracował ze Stingiem, z Davidem Bowiem i z Davidem Majrowicem, zrobili razem dwie opery, więc znakomicie im się współpracowało i myśmy razem to wszystko zrobili w studiu w Londynie i muzyka, bez tej muzyki, słowo, które tam jest, a przecież jakiej wagi słowo, bo jest tam przecież słowo Stanisława Lema, ono by nie istniało, nie miałoby takiego przekazu. Stąd nawet były takie uwagi, że muzyka jest hollywoodzka. Tak, to jest muzyka filmowa, to jest... Radio jest przecież filmem bez obrazu. Tak jest. Bardzo dziękuję Małgorzato. Małgorzata Żerwę była naszym pierwszym gościem. Życzę Tobie, Davidowi, sobie i trójce licznych nagród na tym festiwalu. A dzisiaj o 16.30 w Dworku Sierakowskich przedstawimy remake słuchowiska z 1977 roku Ewy Szumańskiej, tak to właśnie pani doktor, Gabinet Powtórzeń. Proszę Państwa, to też będzie pionierski krok po raz pierwszy na festiwalu Dwa Teatry, Teatrzyk Zielone Oko, w dodatku w zasadzie na żywo, czyli w obecności publiczności. Serdecznie zapraszamy. Sponsorem festiwalu Dwa Teatry jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Partnerem festiwalu Dwa Teatry jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Na festiwal Dwa Teatry zaprasza miasto Sopot. Na stronie polskieradio.pl/trójka wszelkie informacje na temat festiwalu Dwa Teatry. Tam można znaleźć także godziny słuchowisk, prezentacji słuchowisk, prezentacji przedstawień, więc zachęcamy do szukania na własną rękę, jak i oczywiście na tej samej stronie artykuł, który towarzyszy naszemu dzisiejszemu spotkaniu. Radiowy Dom Kultury widać tam bardzo wyraźnie. No i biegniemy dalej z naszymi planami. Najpierw duet Janka. Super słodka nazwa duetu Janka, a do tego świetna muzyka. Daniel Drums i Hati Wati ramię w ramię pod szyldem Janka dzisiaj na festiwalu Nowa Muzyka. Na chwilę wybiegniemy z Katowic w inne miejsca w Polsce. Oto polecenia, wydarzenia, które zwróciły naszą szczególną uwagę w nadchodzących dniach. Zacznę od siebie, czyli od tego, co mnie zaintrygowało i w tej sprawie dzwonię do Bartka Tełewiaka. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Young Arts Festival, Krosno. Gdzie cię złapaliśmy? Jesteś już w Krośnie, czy w innym miejscu świata ostatnie przygotowania trwają? Przygotowania trwają w Warszawie. No niezmiernie się cieszę, że mogę opowiedzieć o idei naszego festiwalu. To zaczynajmy w takim razie, nie tracąc czasu. O co wam chodzi, na czym wam zależy? Tegoroczna trzecia edycja festiwalu, który odbywa się w Krośnie od 1 do 8 lipca, biega pod hasłem Uniwersum. Zwiedzamy muzyczne światy, zaprosiliśmy do Krosna na cykl otwartych koncertów znakomitych artystów. Właściwie wszyscy oni to są laureaci Fryderyków. Będzie z nami Krzysztof Lęczowski, który zamierza przeprowadzić premierę swojej płyty Rzeczy Osobiste we wtorek 3 lipca o 20 na balkonie. Szukamy miejsc wyjątkowych lokalizacji. Kolejną taką wyjątkową lokalizacją jest Hanga przy ulicy Lotników 20, gdzie zabrzmi muzyka Kwartetu Śląskiego, koncert Wolność, piątek 6 lipca o 20. Wyjątkowy repertuar od muzyki Grażyny Bacewicz aż do muzyki Grzegorza Ciechowskiego, płyty Kwartetu Republik. No i koncert finałowy, wielki fajerwerk orkiestrowy 8 lipca w niedzielę o 21. Planety Gustawa Holsta, utwór dla wielbicieli muzyki filmowej i Gwiezdnych Wojen, rewelacyjne widowisko, które będzie połączone z wizualizacjami i Orkiestra Filharmonii Krakowskiej pod dyrekcją bardzo zdolnego dyrygenta młodego pokolenia Sebastiana Perłowskiego. Na podstawie doświadczeń z dwóch poprzednich edycji, dlaczego uważacie, że warto tak właśnie budować repertuar i czy to działa? Czy rzeczywiście przekonujecie młodych ludzi do muzyki klasycznej? Kluczem do tego wydaje mi się jest zróżnicowany repertuar. To, żeby pokazywać, że muzyka ma wiele różnych odcieni, wiele kolorów. Tam można łączyć improwizację jazzową z muzyką barokową. W zeszłym roku mieliśmy taki eksperyment właśnie z Adamem Bałdychem i uczestnikami kursów, które odbywają się równolegle do festiwalu w Krośnie. Był to magiczny koncert, w wyniku którego powstały niesamowite muzyczne kolaboracje, więc dla nas to było bardzo poruszające i też pokazujące, jak wiele rzeczy dzieje się właśnie na styku muzyki improwizowanej i klasyki. Chodzi tak naprawdę o to, żeby pokazywać różnorodność i to, że klasyka to nie jest tylko Mozart i Beethoven. Klasyka jak gdyby to, co ponadczasowe. To, co ma dobrą jakość i to, co broni się jak gdyby w kontakcie ze słuchaczem. Pięknie powiedziane. A gdzie szukać informacji na temat festiwalu? Mam na myśli internet. www.youngart.pl. Tam są wszelkie informacje dotyczące też wejściówek, ponieważ bilety mamy, ale w formie darmowej, tak żeby mniej więcej zaplanować, ile osób będzie na poszczególnych koncertach. Rozdajecie wejściówki. Bardzo ci dziękuję, pozdrawiamy i trzymamy kciuki. Od 1 lipca w Krośnie Young Arts Festival. Dziękuję bardzo. Bartek Tełewiak, dyrektor artystyczny festiwalu, był naszym gościem. Teraz Agnieszka Obszańska. Tak, a ja teleportuję się do Poznania i namawiam wszystkich do tego w ślad za mapą z bliska, z daleka. To pierwsza tego typu inicjatywa. No i w tej mapie mamy zebrane i opisane murale, graffiti, neony i typografię Poznania. Można sobie pospacerować z mapą w różne miejsca, także zaglądając w bardzo ciekawe zakamary. No ale o tym wszystkim opowie już Tomasz Bombrych. Ruszajmy. To jest druga edycja mapy. Ta wersja mapy jest o tyle ciekawa, bo po pierwsze znalazło się tam o wiele więcej obiektów, czyli w pierwszej było 54 obiekty, w tej jest 74, przy czym mam wrażenie, że tak nie wyczerpaliśmy tematu do końca, bo spokojnie mogło być ich więcej, setka minimum, ale musieliśmy się na coś zdecydować, zdecydowaliśmy się na te 74 według nas najlepsze. Zachęcam tak naprawdę, żeby korzystać z tej mapy, bo odkryjemy tak naprawdę dzięki niej trochę inne oblicze Poznania. Niejednokrotnie mieszkając w jakimś mieście nie zdajemy sobie sprawy, ile dobra dookoła nas mieści się w zakamarkach tak naprawdę, bo to, przez co będziemy podróżować z mapą, to są przeróżne miejsca. Dokładnie tak. Dużo w tej edycji mapy umieściłem z takich miejsc jak właśnie podwórka, zakamarki, jakieś uliczki poboczne. Chciałbym, żeby rzeczywiście ten Poznań poznać dogłębnie, żeby odważyć się tak naprawdę chociażby wejść do bramy, bo niejednokrotnie to podwórko, ta brama, to jest taki trochę inny świat. Znaczy ulica swoje, a jakby podwórko, do którego nikt nie zagląda, jest zupełnie odrębnym światem. To dla mnie było naprawdę fascynujące. Takie mini odkrycia, gdzie w jednej bramie w centrum, przez którą przechodziłem naprawdę miliony razy, odkryłem mini mural z koziołkiem Matołkiem, który po prostu był tak tam nieoczekiwanym elementem, że musiał znaleźć się na mapie. Na mapie z bliska, z daleka. Oczywiście podróżujemy po Poznaniu. Gdzie na przykład wejdziemy i co możemy zobaczyć? Miejsc jest naprawdę do odkrywania sporo. Jeśli chodzi o murale, to znalazły się tutaj wszystkie murale, które powstały na przykład w ramach festiwalu Outer Spaces, ale też te nowe produkty i realizacje z ostatnich lat. Mi najbliższe sercu jest ta działka typografii, bo jakby od tego trochę ten projekt się też zaczął, bo tym na początku się zajmowałem. Ta typografia jest nie do końca oczywista, nie do końca dostrzegalna. Trzeba rzeczywiście się wysilić, żeby niektóre te napisy, stare napisy, ale jakże ciekawe, dostrzec. Polecałbym wybrać się właśnie trasą typografii, sprawdzić te miejsca, które mniemam, że wiele osób mija codziennie, a nawet nie zwraca uwagi. Stare napisy dwujęzyczne, polsko-niemieckie, przepięknie wykonane. Coś takiego obok jest. Dodatkowym elementem ciekawym może być to, że wspólnie z grafikiem zrekonstruowaliśmy te napisy, które będą dostępne na stronie, więc będzie można też porównać, jak to wyglądało kiedyś. Jest to wartość dodana na pewno tej mapy. Mapa z bliska, z daleka to jest oczywiście dobro ogólnie dostępne, a w jakich miejscach? Różnych. Na początku na pewno Centrum Informacji Miejskiej i Turystycznej, ale też biblioteki, domy kultury, kina, kawiarnie. No, postaramy się, żeby dotarło do jak największej ilości miejsc. Nakład jest spory, bo 15 tysięcy, wersja dwujęzyczna polsko-angielska. Dla tych osób, które z jakich powodów nie będą mogły dostać, będzie też wersja PDF-owa do ściągnięcia na stronie, więc na pewno każdy w jakiejś formie będzie mógł mapę pobrać czy dostać. Mapa z bliska, z daleka, neony, murale, graffiti, typografia. Dzisiaj jeszcze premiera elektroniczna, zatem można zaglądać na www.zbliskazdaleka.wordpress.com. Toulouse Low Track, Tracks w tym czasie przygrywa nam tutaj w Parku Boguckim. Oj, nie bierze on zakładników i nie jest to chill out, ale bardzo, bardzo fajnie. Za chwilę kolejny gość, który jest już z nami, Adrian Chorembała. Dzień dobry. Dzień dobry. A, nawet działa ci mikrofon, ale wcześniej zrobimy krótką przerwę, dosłownie 2 minuty z pewnym seniorem. You better live what you can. wanna be a boy, you wanna be a man. You wanna stay alive, better do what you can. So beat it, just beat it. You have to show them that you're really not scared. You're playing with your life, this ain't no true or dare. They kick you, they beat you, they tell you that it's fair. So beat it. But you wanna be bad, just beat it. Showing how funky strong is your fight. It doesn't matter who's on your right. Just beat it, beat it. No one wants to be defeated. Showing how funky strong is your fight. It doesn't matter who's on your right. Just beat it. Senior Coconut kontra Michael Jackson. No myślę, że jeżeli ktoś jest nieodporny na to zaproszenie do tańca, to dzisiaj będzie szalał na głównej scenie festiwalu Nowa Muzyka. W naszym studiu Adrian Chorembała, jak już powiedziałam, w naszym studiu, w naszym parku. Dzień dobry oficjalnie po raz drugi. Dzień dobry oficjalnie po raz drugi. Twoje pojawienie się w audycji nadawanej z Katowic oznacza, że mamy informacje dotyczące ronda sztuki. Co tam panie w rondzie? W rondzie można nauczyć się oddychać. Po wszystkich tańcach wczorajszych, wystawa w Galerii Plus, warsztaty z oddychania, ćwiczenia oddechowe, Małgorzata Rozmał. 15 lat praktyki w jodze plus Musisz tak sobie przybliżyć tutaj mikrofon, bo tak, tak. Tulus bardzo mocno gra, wiesz? Tak, no dawaj. Zapraszamy, czyli wystawa o oddychaniu, jak można oddychać i dlaczego oddech jest tak ważny, plus warsztaty, które się jutro odbywają o 13 o 15, można przyjść jeszcze. Czyli doskonała po prostu taka antyteza do tego, co się będzie działo dzisiaj na festiwalu. Nie wiem, co sugerujesz, ale myślę, że chociaż nasi słuchacze są przyzwyczajeni do naszej pewnej ekstrawagancji, ale jednak oddychamy. Wystawa o oddychaniu brzmi naprawdę ekstrawagancko. Mógłbyś przybliżyć, jak dokładnie jest to materializowane? Jest taki pokój do oddychania, gdzie za pomocą Małgorzaty Rozynału możemy sobie rozpisać, w jaki sposób można oddychać, plus jest dużo malarstwa. Malarstwo postinternetowe, ale z drugiej strony też można zobaczyć, co my w ogóle wokół tej rzeczywistości tworzymy i kim jesteśmy. Czyli tak jakby nasze problemy odchodzą na bok, oddychamy, jesteśmy poza całą tą, że tak powiem, sytuacją problemową, a na dole natomiast w rondzie sztuki dyplomy projektowe. I mój ulubiony dyplom tegoroczny, czyli Aszka, płytki zrobione z popiołu. Płytki zrobione sobie, z popiołu. No tak, no wyobrażam sobie, że jest to jakoś... 70% popiołu, wychodzi nam bardzo designerska płytka. A czy to jest płytka, która oddycha? Ta płytka nie oddycha, ale może na przykład też jeden z projektów dyplomowych to jest na przykład specjalne takie naczynie na wodę, które można sobie w krajach, gdzie nie ma wody, o, pies się oddala, można sobie zrobić tak, że ta woda się filtruje w ramach tego, że ją sobie przenosimy. Dużo projektów, dużo identyfikacji wizualnych, troszeczkę takich projektów 3D, VR-y i tak dalej. Czyli to, co Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach na co dzień robi. U nas dyplomy projektowe, a obok BWA malarstwo i grafika warsztatowa. Rondo sztuki, po prostu krokot całej tej strefy kultury, która teraz tętni festiwalem Nowa Muzyka, ale oczywiście na co dzień także to przestrzenie, w których wydarzenia kulturalne mają miejsce. Zresztą Muzeum Śląskie także odwiedzimy. To będzie się już działo po godzinie 14. Mam nadzieję, że uda nam się odwiedzić wszystkie miejsca, które mamy do odwiedzenia. Ponieważ byłeś wczoraj na festiwalu, spotkaliśmy się. Czy coś szczególnie Ci się spodobało? Muzyka to nie zawody, ale mam swoją trójkę z wczorajszego wieczoru. Kitsimus, 47 Souls i Muramasa. Czyli zgadzamy się w tych dwóch, drugim i trzecim przypadku. Ja teraz chciałam na antenę zaprosić San Laksa, bo to jest propozycja już z dzisiejszego dnia, czyli wybiegamy w stronę głównej sceny festiwalu i słyszymy się ponownie po godzinie 14, a na razie powolutku, powolutku, slowly. What you say?